To program Trzeciego Polskiego Radia Wtorek, 10 stycznia, minęła 20. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Nowoczesna złoży wniosek o ponowne głosowanie budżetu. PiS liczy, że na jutrzejszym posiedzeniu Sejmu posłowie będą normalnie pracować. Rosja skrytykowała Stany Zjednoczone za rozszerzenie listy Rosjan objętych sankcjami, m.in. zakazem wjazdu. Za chwilę w serwisie też o tym, że luksus francuskich towarów przegrał z zagrożeniem terrorystycznym. We Francji w zeszłym roku było zdecydowanie mniej turystów. Przed jutrzejszym posiedzeniem Sejmu wciąż brak porozumienia w sprawie wyjścia z kryzysu. Spotkanie liderów ugrupowań parlamentarnych u marszałka Senatu nie zakończyło się żadnymi ustaleniami. Do jutra posłowie Nowoczesnej pozostaną na sali obrad, ale po rozpoczęciu posiedzenia zmienią formę protestu. Jak zapowiedział lider partii Ryszard Petru, będzie wniosek o ponowne głosowanie ustawy budżetowej na ten rok. Nasz protest ma formę symboliczną. Jesteśmy w Sejmie teraz na sali sejmowej, dlatego że nie zgadzamy na budżet, który jest nielegalny. Jutro przyjdą posłowie pozostałych opcji i zasiądą w ławach sejmowych i zaczniemy dyskutować i protestować w innej formie niż blokowanie mównicy sejmowej. Kropka. Jutrzejsze obrady Sejmu były tematem wieczornego spotkania Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Posłowie PiS mówili po posiedzeniu, że ich partii zależy, by jutrzejsze obrady odbyły się w spokojnej atmosferze. Jarosław Zieliński podkreślał, że to w dużej mierze zależy od postawy opozycji. Chcemy normalnie pracować, chcemy warunków do normalnej pracy jako Sejm. Mamy nadzieję, że one zostaną stworzone przez tę wściekłą opozycję, która niczego nie rozumie. Nie rozumie, że przegrała wybory parlamentarne, nie umie się z tym pogodzić. Mam nadzieję, że te warunki będą takie, żebyśmy mogli rozpocząć obrady i je realizować w poszczególnych punktach. Posiedzenie Sejmu ma się rozpocząć w południe. Zdaniem części opozycji głosowania z 16 grudnia, które po zablokowaniu mównicy przez posłów PO i Nowoczesnej przeprowadzono w sali kolumnowej, były nielegalne. Według Prawa i Sprawiedliwości wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Wrocławska policja zatrzymała mężczyznę, który w noc sylwestrową na fasadzie baru z kebabami wymalował farbą rasistowskie napisy i wybił jedną z szyb. To nie pierwszy konflikt z prawem 28-letniego mieszkańca Lubina, mówi Jan Pociecha z wrocławskiej komendy. Okazało się, że mężczyzna jest powiązany ze środowiskiem pseudokibiców. Ma on związek z jeszcze innym zdarzeniem, do jakiego doszło podczas jednego z odbywających się w Lubinie meczy piłkarskich. W październiku ubiegłego roku, gdy grupa pseudokibiców zaatakowała pracowników ochrony podczas akcji gaszenia stadionowych krzeseł. Za przestępstwo o podłożu rasistowskim zatrzymanemu mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Stany Zjednoczone nakładają kolejne sankcje na obywateli Rosji. Tym razem zamrożono aktywa 5 osób, wśród których jest szef Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej. Zdaniem amerykańskich urzędników wszyscy są zamieszani w śmierć rosyjskiego prawnika walczącego z korupcją, Siergieja Magnickiego. Rosyjski adwokat ujawnił nadużycia w organach skarbowych Federacji Rosyjskiej oraz mechanizmy przejmowania majątków zachodnich firm, które działały na rynku rosyjskim. W 2009 roku trafił do moskiewskiego aresztu pod zarzutem malwersacji finansowych, gdzie zmarł na skutek represji i braku opieki medycznej. W 2012 roku najpierw Londyn, a później Waszyngton stworzyły specjalną listę osób, które związane były z jego śmiercią. Tym razem Biały Dom dopisał do listy 5 nazwisk, w tym szefa Komitetu Śledczego Aleksandra Bastrykina oraz deputowanego Andrija Ługawoja, którego Wielka Brytania oskarżyła o zamordowanie byłego agenta FSB Aleksandra Litwinienki. W opinii rzecznika Kremla rozszerzenie listy Magnickiego to kolejny krok Stanów Zjednoczonych w kierunku degradacji stosunków z Rosją. Zdaniem Dmitrija Pieskowa część amerykańskich polityków podejmuje próby wykluczenia jakiegokolwiek dialogu między Moskwą a Waszyngtonem. Ocenił on także, że kontakty rosyjsko-amerykańskie znajdują się na najniższym poziomie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rok 2016 był czarny rokiem dla słynnych francuskich domów handlowych. Taki wniosek płynie z bilansu opublikowanego przez francuskie media. To efekt mniejszej liczby turystów, którzy sporo pieniędzy zostawiają nad Sekwaną. Zamachy terrorystyczne, strajki utrudniające życie, transport z lotnisk i poruszanie się po stolicy Francji, ogólne poczucie braku bezpieczeństwa, którego nie zapewnia widok na ulicach uzbrojonych po zęby patroli wojska. To wszystko miało większe znaczenie niż legendarny luksus francuskich towarów i noc w hotelu pod gwiazdami paryskiego nieba. Florence Bertou, wiceprzewodnicząca Biura Turystyki Stołecznego Regionu Île-de-France, podkreśla. Przez cały rok notowaliśmy znaczny spadek ruchu turystycznego.

tell too many lies. If we turn off the TV, we can really see. Yeah. Citoyens du monde sans carte de résident. Depuis qu'ils ont élu Hussein président, se base un slogan dans ce Kenya. Ils nous font avaler couleuvres ténias. Porte la révolution sur Broadway. Mise en abîme des luttes bafouées. L'Afrique leur tient à cœur tel un pendentif. Donc restons attentifs. Mwana wetu, mwana wetu, eh. Mwana wetu, mwana wetu, c'est Bouye B, Bouye B, eh. Bouye B, Bouye B. Africa, this is Canada. Africa, the center of the world, chale. It be the center of the world today. Africa, the center of the world, chale. One. It be the center of One. The world today. One. Talk about my mama, we gon' fight, yo. The motherland, that's right, bro. Talk about my mama, we gon' fight, yo. The motherland, that's right, bro. Talk about my mama, we gon' fight, yo. We want a, we want a, we want a freedom. We ain't gon' stop till we win, yet defeat them. 500 years of the tricks, yeah, I see them. The lies and the slander, oh no, we don't need them. We want a, we want a, we want a freedom. We ain't gon' stop till we win, yet defeat them. 500 years of the tricks, yeah, I see them. Lies and the slander, oh no, we don't need them. If we turn on the TV, we can really see what they do. I'm from the continent, it's another planet. Put us in bondage, cause they can't understand it. We're on the line on that trip, on that ship across the Atlantic. Things will never be the same, that's irreversible damage. It was the Congo, now it's the concrete jungle. It was the Niger River, now they just call us nigga. Now when I see them little yukes getting bigger and bigger, I sip again and sit back and remember. Try to see it for myself, cause see we ain't wanna listen. Thought we invented getting fresh, when it was really tradition. Pour out a little liquor for those who passed away. Now it's called libation and we say I shit. Africa, this is the other. Africa, the center of the world, chale. It be the center of the world today. Africa, the center of the world, chale. It be the center of the world today. Talk about my mama, we gon' fight, yo. The motherland, that's right, bro. Talk about my mama, we gon' fight, yo. The motherland, that's right, bro. Talk about my mama, we gon' fight, yo. No i od razu można rozpoznać ten werbel, ten sposób grania, te przebitki. Tony Allen tutaj razem z raperem Balogi, o którym jeszcze będę opowiadał. A to przy okazji płyty z 2013 roku. Red Hot, tym razem płyta poświęcona Afryce. Fela Kuti, Afro Disco Beat. Tak nazywał się utwór. O płycie już kiedyś opowiadałem, bo to takie połączenia muzyków afrykańskich z całym światem tak naprawdę. Bardzo dobra zresztą płyta. No pan Marcin jakiś nie w sosie dzisiaj. No cóż, cóż mu to można poradzić? No niech się pan trzyma, jakoś się wydobędzie z tych ciemności egipskich. Teraz Ablatorange jeszcze, bo to nawet fajne było. A teraz będą takie, z tego co pamiętam, takie snujące się w podkładzie, takie rozciągające się brzmienia, które bardzo dobrze robią. Ablatorange. me later because of the fact they're waiting for the working girls to get there. And what is it those girls are doing? Well, they're making money for the balls, and they're making their costumes, their outfits, or, you know, getting it together like that. Something like that. I mean, I ain't saying to look back at people, but that is between myself and them, so I will not wish to further speak about it. But at most times, 99% of the time, I know. 95% of the time, husband, and she wants him to buy her a washer and dryer set. In order for him to buy that, I'm sure she'd have to go to bed with him anyway to give him what he wants, for her to get what she wants. So in the long run, it all ends up the same way. No i tak, takie ładne pianinko na koniec. To teraz ja. Jeszcze raz Balogi, raper, który pomieszkuje w Belgii, ale urodził się w Kongo. No bardzo lubię płytę, taką krótką płytę, która nazywa się 64 Beats and Malakit. Wybrałem utwór Spoiler, to jeden chyba z pierwszych singli, ale już niebawem, bo tak naprawdę za 3 dni. Bo który dzisiaj? 10. Tak, no to 13. Pojawi się druga część z remiksami, a słyszałem tylko fragmenty tych remiksów i wydaje się, że będzie bardzo ciekawie. Balogi, Spoiler. Des faits de surprise en intrigue de la nuit, ouais c'est toi que je vis. Spoiler, espèce, on voit l'apparition aux petites heures. Pour les repris de justesse, épuisé d'excès pour les noceurs. Nuisance sonore, depuis qu'on part sur un dance floor. Spoiler, spoiler. Trois peines à jouir, passe droit pour ne rien dire. Blasé, blasé, qu'est-ce qui est pire? Renoncer ou bien consentir? Je sais que tout s'estompe quand les masques tombent. Knack, knack, en bout de piste. Cette nuit s'achève sur un twist. Spoiler! Spoiler! Spoiler! Ne viens pas gâcher mon plaisir. Tika motongi si na zane kobinao. Na tiki basu si na nako. Zela tongo etana pongo to sololao. Danse comme on joue les coups, les briquets font parler la poudre. Danse club, tel un thermos, on fait partie des meubles à force. J'ai vu marcher du réel, compter 36 chandelles, tranquillisant dans le gobelet. Trouver des illusions au rabais, spoiler. Spoiler. Powiedziałbym nawet, że spoiler, a nie spoiler. No, spoiler. Balogi, bardzo lubię. Ponieważ ja w tym programie reprezentuję nie tylko kabaty, ale i pokolenie starsze, w przeciwieństwie do ciebie, który reprezentujesz, nie bójmy się tego słowa, średnie już pokolenie. Więc ja się cofnę do tyłu, mówiąc językiem polityków, gdyż po pewnym okresie czasu należy się cofnąć do tyłu. Więc cofnę się aż do 69. Już nawet nie pamiętam, czy Peggy Scotta i JoJo Bensona już Państwu prezentowałem, a jeśli nie, to nadrabiam, a jeśli tak, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby cały czas go słuchać. Soul Shake. No, gdyż podczas takiego zamrożenia temperatury dobrze poruszać bioderkiem i tam papajączkiem, ale nie za nerwowo ze względu na ów smok. A pani Boże, nie, nawet ten smok nie przeszkadza na okoliczność herbatki i tej mu muzyczki, co nas cieszy. Blitz the Ambassador powraca z nową płytą. Płytą nazywa się Diaspora Radical. No tak na koniec roku wyskoczył pan z płytą. Ja już kiedyś przynosiłem wcześniejsze dokonania, bo bardzo lubię to połączenie. Z jednej strony takiego bardzo klasycznego rapu, hip-hopu z lat 90. No, ale z muzyką afrykańską, bo mimo, że pan Blitz na co dzień mieszka na Brooklynie, to pochodzi z Gany i tych swoich korzeni się nie wstydzi. Wręcz przeciwnie, zawsze chętnie powraca, czy to do takiej muzyki afrobitowej, czy bardziej źródłowej. Zawsze brzmi bardzo afrykańsko. Blitz the Ambassador, nowa płyta, z czego się bardzo cieszę, nazywa się Diaspora Radical. Wybrałem utwór Running. Revolutionary and it's intercontinental. We on another level, never meddle with the devil. When we going in the battle, and you know we never settle. So bow down to the high power. We all down to the last hour. The way of the righteous might just be another light in a path to remind us. Oshun, Ogun, Eshu, Obatala, Yeshu, Fudun, Allah, Yemaya, Shango, Jehovah, Yahweh, Jah. Whoever you pray to, bow to the most high. Bow to the most high. Bow to the most high. Bow to the most high. Bow to the most high. Where you at? make it hardcore. You're running, but you can't hide. You're running, but you can't hide. You're running, but you can't hide. You're running, but you can't hide. You're running, but you can't hide. You're running, but you can't hide. You're running, but you can't hide. You're running, but you can't hide. You're running, but you can't hide. You're running, but you can't hide. You're running, but you can't hide. First thing, I and I not here to fight flesh and blood, but spiritual wickedness below and above. Son of man, son of God, son of the Orisha. You can come close, but you not gonna reach us. Ooh, God bless you, no man curse it. You cipher with the devil, all your flow sound rehearsed. That's why I say let him without sin cast the first stone. Let him without dreams blast the first chrome. The voice in the wilderness, riding in a chariot. Bible in the rifle, free my people like Harriet. Screaming out the season, let my people them go. You built your empire, stealing people damn soul. But we not gonna bow down to your false idol. Most high knows I respect no title. Choose to ignore all the writing on the wall, but sooner or later Babylon gon' fall. You're running, but you can't hide. You're running, but you can't hide. You're running, but you're running, but you can't hide. You're running, but you can't hide. You're running, but you're running, but you can't hide. You're running, but you can't hide. You're running, but you're running, but you can't hide. You're running, but you can't hide. Blessed are the ones who walk the path of the righteous in this modern side of man Gomorrah, never looking backwards. Most fall victim, slave to the system. Search for knowledge in books, but most lack wisdom. That's why I never fret on these man-made laws. Creator is the judge, exposing their flaws. Desire nothing they have no power. Fear no man, cause he knows not the hour. Spiritual vampire still on the loose. Corrupting the rhymes in the minds of the youths. But the devil is a liar, there is none higher. I'm shaking to joke when I drop this fire. Your walls of Jericho's never holding us back. The belly of the beast where police them attack. I feed the multitude with every gem that I drop. You're running from the light when we shine in the dark. You're running, but you can't hide. You're running, but you can't hide. You're running, but you're running, but you can't hide. You're running, but you can't hide. You're running, but you're running, but you can't hide. You're running, but you can't hide. You're running, but you're running, but you can't hide. You're running, but you can't hide. Nice peace, Rasta man. I don't steal, cheat. You see it? I man serve. It's the last year I continually. No matter what the weak heart say. Island and I know that all of you shall witness the day that Babylon shall fall. Ale no zaskoczka, cała, cała historia, ja się tak, muzyki, że ja nie mogę tak się denerwować. Tej afrobitowej lat 70. Blitz the Ambassador. Running, taki utwór. Zresztą z bardzo ładnym klipem do pieśni. Dostaliśmy od pana 1988 bardzo ładny teledysk. Niestety nie mamy tu warunków, żeby go odsłuchać, ale teledysk mistrzowski. Akurat jestem też w trakcie myślenia o jakimś obrazku, czym zresztą generalnie nie przepadam, ale ten jest niezwykle inspirujący. Bardzo fajowski. No dobrze. 69 rok nadal. No i co to będzie teraz? Isley Brothers. W takim riffie, który, no to ty będziesz wiedział lepiej, ale myślę, że był klejony parę razy przynajmniej, bo nie mógł pozostawić obojętnych producentów muzyki hip-hopowej. Podejrzewam, bo aż się prosi, żeby do niego coś zarymować. It's your thing. Talking to you. No fantastyczny ten riff. Tum, tum, tum. Tu, tu, tu, tu, tum, pom. Blitz the Ambassador był, wyrapował co mógł. Natomiast ja już kiedyś opowiadałem, że scena i elektro, i ta rapowa jest w Afryce bardzo, bardzo wielka, ogromna. Raperzy ostatnio odkryli Out of Tune'a w Afryce, więc wszystkie te utwory trochę przypominają dokonania Drake'a. Niektóre są rzeczywiście... No, trudno strawić w takich ilościach autotune. Natomiast taką ciekawą płytką, krótką, która nazywa się Chemistry, to płyta duetu Fals i pani Simi. Pani Simi, Simi Sola Balatito Ogunleye, pochodząca z Nigerii, i pan Fals, czyli Folarin Falana, raper, ale także i aktor, pieśniarz, pochodzący również z Nigerii. No i nie wiem, czy to jest zapowiedź jakiejś dłuższej współpracy, bo ciekawie brzmi, też tanecznie, bardzo afrykańsko, a przy okazji pojawia się też i rap, i śpiew taki soulowy. Fals and Simi, Shake Your Body, coś dla ciebie właśnie. Dobrze, już jestem gotów. I want boys, want fat party, need be downtown. Where your canvas? You drew you my bow down. What's up, what's up? Better come around. It's the party of the year, and you better make it count. No, they formed you, no, be from you. Shit, you know what I mean, make you come, Joe, come, Joe, come. Today, not today. Want to dance the night away. Don't go to where are you? Come and spread me the money, oh. Tayo geleo. Oka guadamora. Oya kumwele. Faraya, Kumaro. If you want to party, come and shake your body. See what you carry, you go to somebody. Okoya, Oto Shashe Mari. Oh, yeah, shake your body. And if you're single, you're sexy. Oh, yeah, oh, somebody. Shake her, oh, yeah, shake your body. Oh, the mom, oh, the daddy. trash bag and beat it. Oh yeah, shake your body. Oh yeah, trash bag. Let me speed it rhyme. Shine, shine on my wrist. Show you see the time. Fine girls, come on, let's show you see behind. I beg you, serve me a drink, make a pretty mind. Why you still sitting down like you're not feeling fine? You are zipping trees and your mate are drinking wine. Shaliwa Omuti, she want to finish mine. You see that both of us, we die on the finish line. Baba Tishakov, Ojawa dance floor. Iyaki Jomole, Igeleti Jabo. What did you hack for? The cash is not a factor. Anytime we spread the money, it's a downpour. I want a action, eligible bachelor. If your girlfriend disappear, no be rapture. I want a caption. If you want to party, go and shake your body. See what you carry, you go to somebody. Oko ya woto shasha mari, go ya shake your body. And if you're single or you're searching, go ya owe somebody. Shake up, shake up, shake up. Go ya shake your body. Oh, the mom, oh, the daddy, oh, yeah, shake your body. Shake up, shake up, shake up. Oh, yeah, shake your body. Oh, the mom, oh, the daddy, oh, yeah, shake your body. Piękne takim dramem. False and Simis z Nigerii. Bardzo cudnej urody pieśń. Żegnamy się z 69 roku. 65 rokiem pieśnią w wykonaniu Bobby Petersona. Niechże się pan weźmie w garść, panie Marcinie, na litość boską. No skąd ja panu dzisiaj wezmę jakieś bałkańskie trąbienie, czy jakieś ska bariackie. Może w przyszłym tygodniu, może nie wiadomo, co to będzie. To ja jeszcze do gadaczy, tylko przeniosę się z Afryki do Anglii, chociaż pani urodziła się gdzieś na Wyspach Karaibskich. Mowa tu o pani Meleszy Ogaro, czyli znanej jako Lady Leshar. Przez jakiś czas ukazywały się takie krótkie filmy, właściwie teledyski. Może na tej nowej wyspie, w tym nowym państwie, o którym... Może właśnie gdzieś tam. Ale mnie wybiłeś teraz. Z Pantałyku? Tak. Właśnie chciałem powiedzieć, że z Pantałyku. Lady Leshar, która zasłynęła z takich freestylowanych teledysków krótkich. Pokazuje, czym jest dzisiaj freestyle, jak świetnie sobie z tym radzi. I tych filmów jest bardzo dużo. No, ale przy okazji nagrywa też ciekawe i mixtape'y, i single. Płyty takie, tak zwane epki, bo całej płyty ciągle nie ma. Lady Leshar, Lukatar. New girlfriend. That's Sophie. Look at her. She what? Look at her. Look at her. Look at her. Okay. I don't know why all these girls keep looking at me. Man. Every time I walk past, I can hear them whispering like, look at her. Look at her. I'll be like, look at her, look at her, look at her. Everybody wanna look at her, look at her. Shut down waves, look at her, look at her. Reverse that, look, I'm parking a car. Ah, funny half mark as every reverse that, look, I'm parking a car. I really don't know why these girls wanna try it. I'll take girl for a little Mars bar. Yeah, or a salad, I'm on a diet. I don't know who these girls think they are. I'm a boss, salute the queen. Your boss, pollute the scene. But it doesn't matter anyways. Look at her, look at her. Then look at me. There's no match, can't compare. Buy some weed cause you can't compare. I elevate cause I see those stairs. Look at her, stay over there. Everywhere I go, they be like, look at her. Wanna do a show, they be like, look at her. Checking up my clothes, they be like, look at her. Look at her go. Everywhere I go, they be like, look at her. Wanna do a show, they be like, look at her. Checking up my clothes, they be like, look at her. Look at her go. Just look at her. Can't stand the look of her. If I was a librarian, I would get Larry and throw the rubber at her. Yeah. If she was on a deathbed, then please believe I would pull the plug on her. You're a chief, no executive, just call me the governor. I'm a troubler, yeah, I got the old 90s flow, a wobbler. She wanna bar, I'ma have him mozzarella. Don't try start, cause I've had enough of ya. So any side chick from Tumblr, what are you doing? I'm struggling to find where you lie in your lines. Yeah, you do it. No wonder they look at her, they need a guide. Look at her. Everywhere I go, they be like, look at her. Wanna do a show, they be like, look at her. Checking up her clothes, they be like, look at her. look at her go. Yeah. Everywhere I go, they be like, look at her. Wanna do a show, they be like, look at her. Checking up her clothes, they be like, look at her. Look at her go. Look at her, look at her. Look at her, look at her. Look at her, look at her. Look at her, look at her. Look at her, look at her. Look at her, look at her. Look at her, look at her. Look at her, look at her. Hold on a minute. Who's this girl though? Who is she? Somebody take this girl home. I don't know what she's doing at the lodge for. I wouldn't touch her with a barge pole. Look at her. She can't even dress. Nah. Lady Leshar, pardon my friend. You're not that good and you're hardly the best. And that squeaky voice, man, I'd rather be deaf. Stop rapping. What? Don't try talk, I'm the captain. Really? All you've done is drop mixtapes. Where's your album? You're slacking? Make some original music, not covers. You're always trying to sound like the others. Ah, well, you lose some, you win some. And by the way, you look like a chipmunk. Everywhere I go, they be like, look at her. Wanna do a show, they be like, look at her. Checking up her clothes, they be like, look at her. Look at her go. Everywhere I go, they be like, look at her. Wanna do a show, they be like, look at her. Checking up her clothes, they be like, look at her. Look at her go. Everywhere I go, they be like, look at her. Wanna do a show, they be like, look at her. Checking up her clothes, they be like, look at her. Look at her go. Everywhere I go, they be like, look at her. Wanna do a show, they be like, look at her. Checking up her clothes, they be like, look at her. Look at her go. Look at her, look at her. Look at her, look at her. Look at her, look at her. Look at her, look at her. Look at her, look at her. Look at her, look at her. Look at her, look at her. Look at her, look at her. Look at her. I to nie chodziło o żaden katar, tylko look at her. Slangowo Lady Leshar. A ja się z Państwem pożegnam pieśnią w wykonaniu Sharon Jones, żeby to jakoś ładnie spuentować. Pieśń nosi tu Now I See. W przyszłym tygodniu różną państwową muzykę z całego świata, myślę. Jakąś Brazylię, trąby, skadę. No ja nastawiam się gdzieś na muzykę brazylijską, bo dawno jej czy Bałkany, nie było. Coś takiego. Cudnie, już tam pewnie niczego nowego nie zaśpiewa. Jeśli państwo nie mieliście okazji zobaczyć koncertu Sharon Jones, na pewno można zobaczyć gdzieś jeszcze na jakichś DVD. To był prawdziwy dynamit i dzielna kobieta w dodatku, bo nie poddawała się do końca w ciężkim stanie. Zagrała ostatnią trasę, bo zdaje się musiała przerwać gdzieś tam w połowie. No, fantastyczna pieśniarka. No i tak. A ja zakończę pieśnią, która pojawiała się w naszej audycji w różnych odsłonach, bo i w oryginale zaśpiewana przez Syl Johnsona i wersja rozbijana, regowa Kena Booty. Później jeszcze w takiej dubowanej wersji, prosto z Berlina, z tego co pamiętam. No a teraz pieśń Is It Because I'm Black, bo o niej mowa, zaśpiewa Tekken Fakoli, pochodzący z Afryki, prawda? Z wybrzeża, tak, tak, wybrzeża Kostki Słoniowej. Bywał w Polsce. Mhm. Bywał, ale to wersja, no taka nietypowa, bo zaprosił i Kena Booty do zaśpiewania, a nietypowa dlatego, że akustyczna. No właśnie. Is It Because I'm Black. Jeszcze a propos tego przed tygodnia, przyglądam sobie, że jeszcze tu parę rzeczy mam zaległych, także na pewno będzie trochę Brazylii i Wenezuela pewnie będzie. No i może ten Saigon i Japonia, bo części z państwa się spodobała do tego śmigania pająkiem. Usłyszenia. Do usłyszenia za tydzień. Dzień dobrej nocy. No właśnie. My people, dark brown shade of my skin. Only hard color to my tears that splash against my hollow bones that rocks my soul. Looking back over my past dreams that I once knew, wondering why my dreams never came true. Somebody tell me, what can I do? Ah, yeah. Something is holding me back. Holding me back. Is it because I'm black? This world of no pity, I was raised in the ghetto of the city. Hey. Mama, she worked so hard to earn every penny. Something is holding me back. Is it because I'm black? Is it because I'm black? Yeah. Something is holding me back. Is it because I'm black? Like a child stealing his first piece of candy, God, God. Wandering round life's corner, somewhere I got lost. Something is holding me back. Is it because I'm black? I wanna know, yeah. Something is holding me back. Is it because I'm so black? Tell me, can't you see? Somebody, please tell me, is it because I'm black? Is it because of my color? Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy. Niezależna scena młodych Polskiego Radia zaprasza na koncert hard rockowego zespołu Atom Heart. Już 20 stycznia o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Organizatorem wydarzenia jest Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Rozwiąże wszystko, tylko jego śmierć. Tu chodzi o dobro ogółu. Juliusz Cezar w reżyserii Barbary Wysockiej, laureat Złotego Jorika dla najlepszych.